نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 41 بعد 100. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. أسمن لهذورية جابر بن عبد الله أسمن لهذورية نمتوم صلى الله عليه وسلم siku ya Idi akaanza kuswali kabla ya khutba bila adhanin wala iqama, bila adhana wala iqama. Sala Idi haina adhana wala haina iqama. Thumma qama mutawakkian ala Bilal fa amara bitaqwa Allah, kisha akasimama hali ya kumtegemea Bilal, akaamrisha watu wamche Allah. Wa hatha ala ta'ati, akawahimiza watu wamtii Allah. Wawaadha nnasa, akawapa mawaidha watu. Wadhakkarahum, na kuwakumbusha. Thumma madha hatta ata nisa, kisha akapita mpaka akawafuata wanawake waliohudhuria siku ile na musalla al-Eid. Fawaadhahunna wadhakkarahunna, akawapa mawaidha na kuwakumbusha. Waqala, na akasema: ya ma'ashara an-nisa, enyi wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka. Fa inna kunna aktharu hatabi jahannam, kwani nyinyi ndio kuni nyingi za jahannam, ni nyinyi wanawake. Faqamat imra'atun min sitati an-nisa, akasimama mwanamke mmoja katikati ya wanawake. Safa'ul khaddain, يقول الشيخ البسام: صفعاء الخدين قال في المحكم: السفع السواد والشحوب, مويوسي وهذه خد مبيلي, هذه تشيك مبيلي. صفعاء الخدين, فقالت يقسم: لما يا رسول الله, كنين يا رسول الله, سيسي ديو كنينينجي زا جهنم. فقال: لأن كنا تكثرنا الشكاة, أقسم قصاب نينجي mnakithirisha mashtaka. Tukthirna shaka, yani mnakithirisha mashtaka. Ashika wa hiya shakwa. Yakulu Sheikh al-Bassam: bifathi shin ashaka walqasr, bimaana shikaya wa hiya shakwa. Li anna kunna tukthirna shaka, kusabu nyinyi mnakithirisha mashtaka. Watakfurna al-ashir, na mnawakanusha au mnamkanusha mume. Mume kila anavyofanya sivyo. Qala, faja'alna yatasaddaqna, wakawa wanatoa sadaka. Min huliyihinna, wa vipambo vyao walivyovaa, yani dhahabu zao na fedha zao walizovaa. Yulqina fi thawbi Bilal, wakawa wanazitia katika nguo ya Bilal. Min aqratihinna wa khawatimihinna, vyombo vyao walivyovaa ambavyo ni vipuli vyao na pete zao, wakawa wanazitoa sadaka kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Sheikh al-Bassam: Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali na masahaba wake sala ya Idi bila ya adhana wala iqama. Adhana na ikama hizi ni kwa sala za faradhi peke yake, ama sala za sunna hazina, au sala za wajib kama sala za idi hazina adhana na ikama. Falamma faragha min as-salah, alipomaliza kuswali, khatabahum, aliotolea khutba masahaba, faamarahum bitaqwa Allah, akawaamrisha wamche Allah, bifi'li al-awamir wajtinabi an-nawahi, kutekeleza amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake, waluzumi ta'ati Allah fi sirri wal alaniya, na kulazimiana na ta'a ya Allah kwa siri na kwa dhahir, wa an yatadhakkaru wa'da Allah wa wa'ida, pia wakumbuke ahadi za Allah na adhabu yake makamio yake, liyata'idhu birrahba warraghba, ili wapate mauidha kwa kuogopa adhabu na kupendelea ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala za pepo. Walikauni nisai fi ma'zilin ani rijal bihaithu la yasma'na alkhutba, na kwa kuwa wanawake wako mbali na wanaume hawasikii khutba, wa kana harisan ala alkabiri wasaghir, alikuwa mtume anapupa kwa mkubwa na mdogo, raufan bihim mushfiqan alayhim, mwenye kuwaonea huruma, ittajaa ila nisa, baada ya kuwahutubia wanaume katika masahaba kisha akaelekea kwa wanawake, wa mahu bilal, na alikuwa na Bilal, fawaadhahunna, akawapa mauidha, wadhakkarahunna, wa khassahunna biziyadati mauidha, akawahusu kwa ziada ya mauidha, wabayyana lahunna, akawabainishia, annahunna aktharu ahli nnar, akawekea wazi kwamba wao wanawake ndio watu wengi wa motoni, wa anna tariqa najatihinna minha as-sadaqa, na kwamba njia ya kujiokoa na moto ni kutoa sadaka, liannaha tutfi'u ghadaba rabbi, kwa sababu sadaka inazima ghadhabu ya Allah. Faqamat imra'atun jalisa fi wasatihinna, akasimama mwanamke mmoja aliyekuwa amekaa katikati yao, wasaalathu an sababi kaunihinna akthara ahli an-nar, akamuuliza mtume sababu ya kuwa wanawake ndio watu wengi wa motoni, liyatadarakna dhalika bitarki, ili wadirike jambo hilo na kuacha lile watakalokatazwa. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, lianna kunna tukthirna shaka wal kalama al makruh, kwa sababu nyinyi mnakithirisha mashtaka na maneno ambao yanaudhi, mnawaudhi waume zenu, mnakithirisha mashtaka kwa waume zenu na mna maneno ya kuwaudhi waume zenu. Halafu watajhadna alkhair alkathir, halafu mnakanusha nyinyi khairi nyingi kwa waume zenu. Idha qassara alaykunna almuhsin maratan wahida, mtu akikufanyieni wema mara nyingi, lakini kidogo tu akiteleza akawa hakukufanyieni wema mara moja, tayari nyinyi mnamkanusha, wewe hukunifanyia hivi, mimi nimetaka hivi, wewe hukufanya hivi. Hiyo ndio wanaoambiwa wanawake kwamba ni hiyo litakalowatia motoni sana, kuwakanusha kheri za waume zao. Na mara nyingi wanawake ni hivyo, wanawingi wanawake ni hivyo, ukimnunulia kila kitu lakini siku moja tu wewe una pesa ya soda shilingi 20 sijui 25, basi siku hiyo wewe itakuwa ni balaa kubwa, pamoja na kwamba umempa vitu zaidi ya hiyo soda vya thamani, lakini siku moja tu una pesa ya soda, kataka soda, una pesa, basi ni balaa kwa wanawake. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wanawake wanalo, kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Walamma kana nisa'u sahaba radiyallahu anhum sabbaqatin ila alkhair wa ila alibti'adi amma yughdhibu Allah akhadhna yatasaddaqna bihuliyihinna allati fi aydihinna wa adhanihinna, ilipokuwa wanawake wa masahaba radiyallahu anhum ni wenye kushindana sana katika mambo ya khairi na kujiweka mbali na kila linalomchukiza Allah, wakawa wanatoa sadaka kwa vipambo vyao vile vilivyo katika mikono yao na vilivyo katika masikio yao, pete, vipuli, wakawa wanavitia katika nguo ya Bilal na mapaja ya Bilal, kwa kupenda radhi za Allah na kutaka thawabu zilizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika faida za hadithi hii yakulu Sheikh al-Bassam al-buda'atu bi salati al-Eid qabla al-khutba, kuanza sala ya Eid kabla ya khutba. Na hii imetangulia kuelezewa kwamba khutba ya Eid inachelewa kuliko sala, kinyume cha sala ya Ijumaa khutba zinatangulia kuliko sala. Pili, annahu laysa li salati al-Eid adhanun wala iqama, sala ya Eid haina adhana wala iqama, wala kuna as-salatu jamia kama wanavyofanya mubtadi'a. Tatu, istihbabu kauni al-khatibi qa'iman, sunna ya kuwa khatibu ni mwenye kusimama katika khutba. Nne, an ya'mura al-khatibu bi taqwallahi ta'ala, khatibu anatakiwa awaamrishe watu wamche Allah mtukufu. Allati hiya jima'u fi'li al-awamir wa tarki an-nawahi mujmalan, ambayo taqwallah ndio mkusanyiko wa kufanya amri za Allah na kuacha makatazo yake kwa jumla. Thumma yufassilu fi dhalik ma yunasibu al-maqam, kisha atapambanua katika hilo yale maneno ambayo yanasibiana na mahali penyewe. Tadhkiruhum biluzumi taqwa wa ta'ati Allah, pia kuwakumbusha watu kuliazimiana na taqwa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bidhikri alwa'di walwa'id, falmaqasidu allati dhukirat fil hadithi min al-amri bitaqwa Allah walhathi ala ta'atihi walmaw'idha waltadhkir hiya maqasidu alkhutba, maksudio yaliyotajwa katika hadithi hii ambayo ni kuamrishwa taqwa Allah na kuwahimiza watu ta'a ya Allah na maw'idha na kuwakumbusha, hii ndiyo makusudio ya khutba. Waqad addaha ba'd alulama arkan alkhutbati alwajiba, wamehisabu baadhi ya maulama kwamba ni nguzo za khutba ya wajiba. Katika faida za hadithi hii, ifradu nisa'i bi maw'idha, kuwatenga wanawake kwa maw'idha maalumu yao. Idha kunna ba'idatin la yasma'na alwa'dha, ikiwa wako mbali hawasikii yale maw'idha. Lakini sasa hivi kuna maloud speaker wanasikia, kwa hiyo haina haja ya kwenda kuwafuata wanawake. Au kunna muhtajatin litadhkirin yakhusuhunna, au ikiwa wanahitaji maonyo ambayo yanawahusu wao, hapo itabidi khatibu ende ya kuwafuate na kuwapa mawaidha khasa yao wanawake. Katika faida za hadithi hii, anna nisaa kunna yakhrujna ila salati al-Eid fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wanawake walikuwa wakitoka kwenda katika sala ya Eid katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni sunna ila yaumi al-qiyama, kwamba wanawake watoke mpaka wasichana watoke, asibaki mtu nyumbani. Lakini baadhi ya sisi wanaume tunawazuia wanawake na sala ya Eid kwa hoja ya kwamba wapike chakula, tutakuja kufuturu nini sisi tukirudi katika sala? Mume anamtolea ukali mke anayetaka kwenda katika ibada ya sala, mume anamzuia, haitakiwi. Haitakiwi mume kumzuia mke wake kuhudhuria sala ya Eid, kwa sababu ni wajiba sala ya Eid, na Mtume amewaamrisha wanawake watoke mpaka wasichana wanawali watoke kwa ajili ya kuonesha wajibu wa sala ya Eid. Sasa mume anapomzuia mke wake kwenda, ni kwamba mume anapata madhambi moja kwa moja, ni kwamba mume ndiye anayepata madhambi, yule mke inakuwa ni baria. Lakini haitakiwi kumzuia mwanamke kwenda kusali sala ya Eid. An yatanahayanna anir rijal, wanatakiwa wanaume waimbali, wanawake waimbali na wanaume. Wala yukhalitahunna fil masajid wala ghairiha, wala wanawake wasichanganyikane na wanaume miskitini na mahali pengine popote. Kaunu nisai akthara nasi dukulan fi nar bisababi shakwahunna wa bisababi kufrihinna ni'ama al-azwaj wal muhsinina ilayhinna, kuwa wanawake ndio watu wengi watakaoingia motoni ni kwa sababu ya mashtaka yao mara kwa mara, na kwa sababu ya kukanusha neema za waume zao na wenye kuwafanyia wema, wanakanusha sana neema za waume zao. Hii ndiyo sababu ya wao kuwa watakuwa wengi motoni. anna al-kalam al-fahish wa kufra an-ni'am sababun fi dukhuli an-nar. Katika faida za hadithi hii ni kwamba maneno mabaya, maneno machafu na kukanusha neema ni sababu ya mtu kuingia motoni. Maneno mabaya, maneno machafu na kukanusha neema ambazo ndio tabia ya wanawake wengi, hii ni sababu ya kuingia motoni. Faida ya 11, anna sadaqata min asbabi najat min adhabi Allahi ta'ala. Sadaka ni katika sababu za kuokoka na adhabu ya Allah mtukufu. Pia mukhatabatu nisa'i sahaba linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fima yahumuhunna amrahu. Asema kuwasemesha wanawake wa masahaba, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwasemesha katika mambo ambayo ni muhimu kwao. Fiqhu nisa'i sahaba wa fahmuhunna, ilmu ya wanawake wa masahaba na ufahamu wao mkubwa wa ilmu. Lianna hadhihi almutakallima lamma qala lahunna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna kunna akthara ahli an-nar fahimat anna hadha laysa dhulman min Allah wa hashah wa innama bisababi adh-dhunub fasalat an hadha as-sabab al-mujib lahunna dhalik. Fiqhi na ilmu waliokuwa nao wanawake wa masahaba. Anasema kwa sababu mwanamke huyu alifahamu katika maneno haya ya Mtume kwamba sio dhulma hii kusema kwamba nyinyi ndio mtakao kuwa wengi watu wa motoni nyinyi wanawake, akafahamu mwanamke huyu kwamba hii si dhulma kwa Allah, na Allah ni mwenye kuepukana na dhulma isipokuwa sababu ya madhambi. Akauliza sababu itakayosababisha wao kuingia motoni. Moja kwa moja aliuliza sababu, hakusema kwamba mbona mwatudhulumu, hakusema hivyo. Mubadaratuhunna ila fi'lil khair, haraka yao wanawake wake wa masahaba ya kufanya mambo ya khairi pale pale tu walipoambiwa toeni sadaka. Idh asra'na ila sadaka, wakafanya haraka kutoa sadaka. Raghbatan wa rahbatan min Allah, kwa kupenda khairi na kuogopa na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika faida za hadithi hii, anna almar'ata ar-rashida tatasaddaqu min maliha bighairi idhni zawjiha wa huwa qawlu jumhuri al-ulama. Mwanamke muongofu ni yule anayetoa sadaka katika mali yake bila idhni ya mume wake. Anatoa sadaka katika mali yake yeye mke bila idhni ya mume wake. Ama katika mali ya mume hawezi kutoa sadaka mpaka kwa idhni ya mume wake, lakini mali yake yeye mwenyewe anaruhusiwa kutoa sadaka bila idhni ya mume wake. Faida ya mwisho, ukhidha minhu jawazu thuqbil udhuni lilmar'a. Katika hadithi hii imechukuliwa faida ya kwamba inafaa kutoboa sikio la mwanamke kwa ajili ya mapambo yake. Inafaa kutoboa sikio la mwanamke kwa ajili ya mapambo, wala hii haiko katika taghyiru khalqillah, kubadilisha maumbile ya Allah. Hii ni kwamba ameruhusiwa, na nisau sahaba walikuwa wakivaa vipuli kuonesha kwamba inajuzu kutoboa mwanamke masikio kwa ajili ya kujipamba. Hizi ni faida zilizoko katika hadithi hii. Wallahu alam. Wachukua hadithi sidhani mwake si kama ni dalili. Hii si dalili, mwake hii ni wanawake sio wanaume. Kwa hiyo si kama ni dalili, ni hii ni dalili ma alfariq, sio kabisa, wala hawana dalili ya kuchangisha watu kila Ijumaa au kila salaidi. Hawana dalili hiyo, basi tu ni hamu yao ya dunia. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كل من صلى درس يندلي أقول يا كنا ما مالا كوانا يتاكا sisi si watu wa kutangaza maredioni na magazeteni wakisikia wenyewe kuna darsa waende lakini sisi si hatutaki hatupendi mambo ya kutangaza sana kila mahali yale mambo ya mahizbi yale lakini darsa ni halaka hasa inaendelea kitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho sio muhadhara kama mahizbi tunafundisha vitabu ni halaka ya kufundisha vitabu ulum Walillahi alhamdu yaendelea kulikuwa anayetaka anaweza kuhudhuria lakini tu pengine leo au kesho tunafunga kwa ajili ya mitihani kule Markaz Tauhid tutafungua inshallah baada ya wiki mbili naam naam bado hatujatangaza hiyo kufunga hatujatangaza kufunga